رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، عربی لغت میں اماں چچا اور تایا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ عبد المطلب کے 12 بیٹے تھے، نمبر 1 حارث، نمبر 2 حمزہ، نمبر 3 زبیر، نمبر 4 ابو طالب، نمبر 5 مقوم، نمبر 6 ابو لہب، نمبر 7 حجل، نمبر 8 مغیرہ، نمبر 9 مصعب، نمبر 10 عباس، نمبر 11 زرار، نمبر 12 عبداللہ۔ بحوالہ رحمت للعالمین بعض نے 10 کا ذکر کیا ہے، نمبر 1 حارث، نمبر 2 زبیر، نمبر 3 حمزہ، نمبر 4 ابو طالب، نمبر 5 ابو لہب، نمبر 6 عباس، نمبر 7 مقوم، نمبر 8 حجل، نمبر 9 صفار، نمبر 10 عبداللہ۔ بحوالہ لقیہ فہرم، نمبر 1 سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نہیں، نمبر 1 سیدنا عباس بن عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں 2 سال بڑے تھے، اور ان کی والدہ کا نام قنیلا بنت خباب تھا۔ یہ پہلی عربی خاتون تھی جنہوں نے بیت الحرام پر حریر اور دیباج کا غلاف چڑھایا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاہلیت میں بھی رئیس قریش تھے، عمارۃ المسجد الحرام اور سقایا انہی کے سے متعلق تھی۔ سقایا کے معنی تو مشہور ہیں، مگر عمارۃ کا مطلب یہ ہے کہ بیت الحرام کے اندر کسی شخص کو گالی گفتار نہ ہونے دیتے تھے، اور کوئی شخص خانہ کعبہ کے اندر بےہدہ بات زبان پر نہ لائے۔ اس انتظام کے متعلق جملہ سرداران قریش ان کی مدد پر رہا کرتے تھے، جنہوں نے جنگ بدر میں یہ قریش کی جانب تھے اور پکڑے گئے تھے، ان کی مشک بندی زور سے کر دی گئی تھی، جس کی تکلیف سے وہ ہائے ہائے پکارتے۔ یہ آوازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سماع مبارک تک آتی تھی، اور آپ ادھر سے ادھر کروٹیں بدلتے تھے۔ کسی نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آرام کیوں نہیں فرماتے؟ فرمایا، عباس کے کرانے سے مجھے نیند نہیں آتی۔ تھوڑی دیر بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آواز نہ سنی تو فرمایا، عباس کا کیا حال ہے؟ اس نے عرض کیا، میں نے مشک بندی کھول دی ہے۔ فرمایا، جاؤ سب اسیروں کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرو۔ انہوں نے جب رجب یا رمضان سن 32 ہجری میں بعمر 88 سال وفات پائی اور بقیع الغرقت میں دفن ہوئے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 فرزند، 1 بیٹی تھی، 6 ایک بیوی سے، 1 دوسری بیوی سے، 1 تیسری بیوی سے، اور باقی چوتھی بیوی سے، پہلی بیوی سے۔ نمبر 1 افضل بن عباس، نمبر 2 عبداللہ بن عباس، نمبر 3 عبیداللہ بن عباس، نمبر 4 مہد، نمبر 5 قسم، نمبر 6 عبد الرحمن بن عباس، اور 1 بیٹی ام حبیبہ۔ یہ ساری اولاد ام الفضل کے بطن سے ہیں، عون بن عباس، اور دوسری بیوی سے حارث بن عباس، تیسری بیوی سے، اور باقی چوتھی بیوی سے۔ بحوالہ اسد الغابہ، نمبر 2 سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین اور اسد اللہ رسولہ ان کے خطاب ہیں۔ 6 نبوت میں اسلام لائے اور پھر ہمیشہ ناصر اسلام رہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برادر رضائی بھی تھے، یعنی ہر دو نے صوبیہ کا دودھ پیا تھا۔ ابو عمارہ ابو یالا کی کنیت فرمایا کرتے تھے۔ جنگ بدر میں نہایت شجاعت اور مندانگی کے کرشمہ دکھاتے ہوئے جنگ احد میں دشمنوں کے بڑے بڑے بہادروں کو خاص میں ملا کر وحشی کے ہاتھ سے، جس نے پتھر کے پیچھے چھپ کر بزدلانہ حملہ کیا تھا، شہید ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید الشہداء کا خطاب عطا فرمایا اور ان کی لاش پر کھڑے ہو کر فرمایا تھا، چچا خدا تم پر رحم کرے، تم قرابت کا خوب حق ادا کرنے والے اور بکثرت نیکی کرنے والے تھے۔ دشمنوں نے ان کا جگر نکالا، کان کاٹے، چہرہ بگاڑا، پیٹ چاک کر ڈالا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لاش کی حالت دیکھ کر بہت زیادہ غمزدہ ہوئے تھے، حتیٰ کہ ان کی بہن سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لاش دیکھی، دیکھنی چاہی تو ان کو روک دیا گیا کہ لاش کی اس قدر بے حرمتی کی وجہ سے وہ بہت زیادہ روئیں گی، لیکن جب انہوں نے نہ رونے کا عہد کیا تو ان کو اجازت دے دی گئی۔ نمبر 3 حارث بن عبد المطلب، عبد المطلب کے سب سے بڑے بیٹے ہیں، انہی کے نام پر عبد المطلب کی کنیت ابو الحارث ہے۔ یہ اپنے والد کے حیات میں ہی مر گئے تھے، مگر ان کے 4 بیٹے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچزاد بھائی ہیں، ان کے نام یہ ہیں، نوفل، نوفل، عبداللہ، ربیہ اور ابو سفیان مغیرہ، یہ سب مسلمان ہو گئے تھے۔ بحوالہ طبقات ابن سعد، نمبر چار، ابو طالب بن عبد المطلب، ان کا اصلی نام عبد مناف ہے مگر کنیت نام پر غالب آ گئی تھی. ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کمال محبت تھی اور تادم عزیز دست نبوت یہ آپ کے ناصر و وفادائی رہے. ان کے چار بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں اور باسکر طالب صحابی ہیں. ہجرت کے تین سال قبل فوت ہو گئے تھے بہاولا رحمت للعالمین. نمبر پانچ، ابو لہب بن عبد المطلب، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توحید کی وجہ سے عداوت رکھتا تھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازاروں میں واعظ فرمایا کرتے تھے تب ابو لہب قریب ہی کھڑے ہو کر چلایا کرتا تھا کہ اے لوگو، اس کے بعد نہ سنو، یہ دیوانہ ہے. ابو لہب جنگ بدر کے آٹھ دن بعد طاعون کی بیماری سے ہلاک ہوا. 30 دن تک اس کا جسم ناپاک سڑتا رہا، لیکن جب چڑھنے کی بو سارا محلہ تکلیف پانے لگا، اس کے اقارب نے اس کے ناک جسم کو لمبی لمبی بلیوں سے چاپائی سے نیچے گرا دیا اور دیوار کے اوپر چڑھ کر اتنے پتھر اس ناپاک جسم پر پھینکے کہ اس پر پتھروں کے ڈھیر میں چھپ گیا. اس کے چار بیٹے تھے، دو بحالت کفر بری طرح تباہ ہوئے، دو عقب اور معقب اور عام الفتح کو مسلمان ہو کر جنگ حنین میں ہم رکاب نبی حاضر ہوئے. اس جنگ میں معقب کی ایک آگ بھی جاتی رہی. دونوں بھائی مکے میں رہے. بہاولا رحمت للعالمین. نمبر چھ، زبیر بن عبد المطلب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 14 سال کے تھے جب یہ فوت ہوئے. الف الفضول کے قیام میں انہوں نے بہت صحیح کی تھی کہ اس سے ان کی نیکی اور رحم و دلی کا حال معلوم ہوتا. زبیر شاعر فصیح و بیان تھے. ان کا ایک فرزند عبداللہ اور دو لڑکیاں زباں اور ام کلیم صحابی ہیں. بہاولا رحمت للعالمین. نمبر سات، مقوم بن عبد المطلب، مقوم کی والدہ کا نام حالہ بنت اوہیب تھا اور اولاد سلبی تھی مگر نسل جاری نہ ہوئی. نمبر آٹھ، حجل بن عبد المطلب، ان کا اصل نام مغیرہ تھا. ان کی والدہ کا نام ام حمزہ تھا. حجل کے فرزند کثرہ کے اشعار طبقات کبیر میں موجود ہیں. نمبر نو، عبد الکعبہ بنت عبد المطلب، ان کی کنیت ابو عبد المطلب تھی. ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت عمر بن عائش تھا. نمبر دس، قسم بن عبد المطلب، ان کی والدہ کا نام ام حارث ہے. نمبر گیارہ، ذرار بن عبد المطلب، یہ اور عباس ایک ہی ماں منزلہ بنت خجناب سے تھے. نمبر بارہ، عزیر بنت عبد المطلب، بعض علماء نے اسے اور حجل کو ایک ہی شمار کیا ہے. بعض نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچوں کی تعداد 9 لکھی ہے. انہوں نے غزاق اور عبد الکعبہ کو نکال دیا ہے. بہاولا رحمت للعالمین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپیاں، نمبر ایک ام حکیم، نمبر دو امیمہ، نمبر تین عاتقہ، نمبر چار سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نمبر پانچ برہ، نمبر چھ عروہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کل 6 پھوپیاں تھیں. ان کے حالات کی کچھ تفصیل بیان کی جاتی ہے. نمبر ایک ام حکیم بیضہ بنت عبد المطلب، عبداللہ، ابو طالب اور زبیر کی حقیقی بہن تھی. ان کا نکاح قریظ بن ربیعہ بن حبیب بنت عبد الشمس بنت مناف سے ہوا تھا. ان کے فرزند کا نام عامر تھا جو فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے تھے. ان کا بیٹا عبداللہ بن عامر بھی صحابی ہے، جسے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والی خراسان بنایا تھا. اور حکیم کی دختری عروہ جو سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں. بہاولا طبقات ابن سعید. نمبر دو امیمہ بنت عبد المطلب، ان کا نکاح حجش بنت رباب سے ہوا تھا. ام المؤمنین سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام حبیبہ حمنہ دختران اور سیدنا عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پتر ہیں. ام حبیبہ اہلیہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. سیدنا حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور دوسرا نکاح سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. اس نکاح سے محمد اور عمران دو فرزند ہوئے، جو اپنی ماں سے روایت کرتے ہیں سیدنا عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم احد کو شہید ہوئے اور اپنے ماموں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدفون ہوئے. بہاولا سیرہ ابن حشام. نمبر تین عتقہ بنت عبد المطلب، انہوں نے جنگ بدر سے چند یوم پہلے ایک خواب دیکھا تھا، کافروں نے یہ خواب سنا تو خوب ہنسی اڑائی کہ اب تو ہاشم کی لڑکیاں بھی نبوت کا دعویٰ کرنے لگی، لیکن نتیجہ وہی نکلا جیسے کہ خواب میں انہیں دکھایا گیا تھا۔ خواب یہ تھا کہ ایک سوار ہے، اس نے کوہ ابو قبیس سے ایک پتھر اٹھایا ہے اور رکن کعبہ پر کھینچ مارا ہے، اس پتھر کے ریزے ریزے ہو گئے اور ایک ریزہ قریش کے ہر ایک گھر میں جا پہنچا، البتہ بنو زہرہ بچے رہے۔ عتقہ بمعنی طہرہ ہے، یہ ابو امیمہ بن مغیرہ کی نکاح میں تھی، ان سے ان کے ہاں عبداللہ، زہیر اور قریبہ پیدا ہوئے اور یہ صحابیاں ہیں۔ ان کے اسلام لانے میں اختلاف ہے، البتہ ابن سعد نے لکھا ہے کہ انہوں نے مکہ میں اسلام قبول کیا اور مدینے کی طرف ہجرت کی۔ بحوالہ ایوس الاثر، نمبر چار، سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب سیدہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی بہن ہیں۔ ان کا پہلا نکاح حارث بنت حرب بن امیمہ سے ہوا تھا، وہ مر گیا تو نکاح ثانیہ عوام بنت خالد بنت اسد سے ہوا۔ عوام سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برادر حقیقی تھے، اس کا نکاح سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے جو عشر مبشرہ میں سے ہیں، یعنی سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی ہیں۔ مسائب بنت العوام بھی ان کے فرزند ہیں جو غزوہ بدر خندق میں جنگ یمامہ میں نیز آزما ہوئے۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی بہن ہیں، انہوں نے غزوہ خندق میں ایک یہودی کو بھی قتل کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مال غنیمت میں سے حصہ عطا فرمایا تھا۔ انہوں نے اپنی قوت ایمانیہ کا کمال جنگ احد میں دکھایا تھا جب سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بھائی کو خاک و دخون میں دیکھا تھا، ان کی لاش کو بے حرمت شدا پایا، پھر بھی نہ روئیں نہ چلائیں بلکہ دعا کر کے چلی گئیں۔ بحوالہ ایوس الاثر، نمبر پانچ، برہ بنت عبد المطلب، ان کا نکاح عبد الاسد بنت حلال بنت عبداللہ بن امرہ بن مخزوم القریشی سے ہوا تھا۔ ابو سلمہ عبداللہ ان کے ہی فرزند ہیں جو ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے شوہر ہیں۔ سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار اسلام میں داخل ہونے والوں میں گیارہواں ہے۔ نمبر چھ، عروہ بنت عبد المطلب، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کی حقیقی بہن تھی، ابن سعد نے ان کے اسلام کی تصدیق کی ہے اور واقعی نے روایت کیا ہے کہ جب ان کے فرزند سیدنا طلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماں کو اپنے اسلام کی خبر سنائی تو عروہ خاتون نے کہا، تیرے لیے تیرے ماموں کا بیٹا سب سے بڑھ کر خدمت میں مددگار کا حقدار ہے، بخدا اگر ہم عورتوں میں مردوں جیسی طاقت ہوتی تو ہم اس کا بچاؤ کیا کرتی اور اس کو دشمنوں کا جواب دیا کرتی۔ بہاوالا ایون الاثر، ان کا نکاح عمیر بنت وہاب بنت عبد بن مقصا سے ہوا تھا، ان کے فرزند طلیب قدیم الاسلام تھے، ان کے شمار مہاجرین اول میں ہوتا ہے۔ انہوں نے اول ہجرت حبشہ کی اور پھر ہجرت مدینہ۔ بعض کے نزدیک سیدنا طلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہے جنہوں نے راہ خدا میں خون بہایا۔ بعض کے نزدیک سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنگ بدر میں حاضر ہوئے، واقعہ اجنادین میں شہید ہوئے، اولاد نہیں چھوڑی۔ بہاوالا ایون الاثر۔